शिष्वा तो तोड़ा शिम्या कुए तेरे बाबू ये ठोके नहीं है माँ अचाऊ यहाँ मैं पौधे तो मिया हुआ नमाले शो निरोध चीन चाऊ यहाँ ने पता लू जनो नीने साबे से मिया माँ जनो बोले जनो टीम यहाँ चाऊ साउथ हुए के जनुगा साबे ने जलन सिंधी जा के बोले ऐना तो खाले चितू पे तोड़े रो मीने अगर भी गुमियाली अगर उठ खा रहो, गर्मी को मैं लेचित वेरु में डुबा पहलू, मैं यो नहीं कहती जाऊँ या कुम, देखो इस अनाजी इंडिया भी हमारी, चिन्ने में किन्ने लोगों का आटवें, ये नहीं मैं खंजारा दूध आयु, नित्य दांत जा बाजी, सेना बिगड़ जाएगी ना। नहीं नहीं, अ कुम ना सोचे मुझे आ गा, हो जाएगी वा। सेहो चले हैं चीमो को निमाज़ा ले निमाज़ा है सालवे निना माओ निचाऊ नगा निरोवा टाइम पे वाओ चीगो साउथ है मलावला ने है बट लो हम क्या ये अभी लो नगा तने सा अट्वे लो एट है मा अट्वे बीजा ना एट है याऊ याऊ मेजी डा ओ ओ ओ अकुलो निमाज़ा एट है दूरो नगा अट्वे स्लिपी टाइम हो इंगल खै गुदई ना बाले ने सांले ना मा गुदई ना निया यारा मारा बे बाबी लोगे अरे गाँव में माता चीन को मेरा ऐ निरा गुदई ना है ओ किसान भी हम ना है अरे मैं दुखे माले निमाज़ा मैं ने ने या भी इंग्लिश है मैं काउंट है सुला वो ओ कौन ने जिन्हा रखा हाँ हाँ ऐ डाले खोदा मैं नो आशिम भी आऊँ मैं वाले पमागो पमागा लाठी को डाका नहीं ना वो गा पमागरों को इंग्लिश का ठीक लग गा डाके रो मैं मैं कहाँ मैं क्या तो मैं डाका रो पूछ रहा हूँ वो गा पूछ रहा हूँ हे हो सिया मैंने उन्हें पूछ रहा हूँ दिया ना नहीं आ रहा ने सिया वो ना रहा हूँ मैं तू ही जा रहा हूँ मिंगला बात सिया हे पूजराव जी गाले मेंगला वासी आ मेंगला वासे ए गुलो डबीरो को प्योर्शुन यी मोटू यार सिया वों दारे गा चाऊ ना सुरा गुलो प्योर्शुन ते चुआनी यारा ओ के ते आजा साजा या ओं अब कैसे इन्हें ते में चाऊ याने पद भी डबे रोगो चोटियां फट खाएंगे फटे डबे रोगो मम्मी जामा पो अब क्या बात है इन वाक्य अब बस के बुजुर्गों की मांसान में गुबे सा निभाऊं मेरे शिमा रथा तारा ये गे नामे का बेलू खोले गा मैं तो मैं निर्देश आये ओ पे पे टू जुला ओ चीपू जुला तो नो के दो जा बागवा दो जा बा शिमा रथा तारा गे नामे मेरा तू फूई मेरी शॉप बियोनी के माउंटेन नाम बियोंग गा ใช่ไหมนะตาเรื่องเงินนั้นแม่ก็มองมาป่ะเสียใช่มองมาก็เด็กเรียนเสียต้องเรียนเดี๋ยววันดูแลพี่บ่มนุ่นนี่มันไม่เกี่ยวเลยเปลี่ยนตัวมันมองมาเหรอพี่นั้นแม่ก็ไม่เอาเงาะเขาเกี่ยวกับเสียอาม่าจีจะมาปลาลาเสียเฮ้ยเขาเกี่ยวกับเสียมารัฐตาเรื่องอีกใบยืดลุยกูเสียที่นี่ใช่ไหมเสียสูบยาเราเด็กเบลูกาสาอุจีบีสิทธิ์เขาหยุดจับไปก่อนเนาะเขาเกี่ยวกับเสียสาวหลังสาวหลัง ยามอยู่เมียนมาจิมมี่ตันอยู่ยวยันยียินเซนไดเตนดานั่นเนี่ยนุ่นนาวันนี้ชวนอยู่ลาลุนลุนสิงาจันปีโก้เมียนเล่นเนี่ยตัวมันละเจ้าลาเสียละจ้าลาเจ้าเจ้าเจ้า แล้วเลี้ยงกว่าเสร็จไหมทีนี้มีมาซาที่มันไม่เอี่ยดีเลยไม่เอี่ยมเลยกว่าเสียอุ้ยเชลัยเงาหน้าหลีนั่นเนี่ยมีลุงเจี๊ยบกว่ามีลุงเจี๊ยบกว่าเนี่ยเลยมีมาซาที่มันไม่เอี่ยมเลยไอ้จ๋าว่าฮะเสียอุ้ยเชลัยเราเลยเต็มปีก้าวเนี่ยเสียวเนี่ยเสียจีนมาเอาแกเข้าใจเข้าใจน้องเนี่ยเนาะโอ้เสียเต็งเงาเนี่ยอยู่สิ่งนี้ติดอะไรพวกนี้ลูกเต็มปีไม่เจ้าอยากเสวยเวลาเราเสียปากงูเจ้าได้จริงเนาะเลยว่าอะไร เสียอันเต็มปีเนี่ยในลูกสุรวาวุกว่าโอ้ยชอบมองก้าวเนี่ยมีกันยังเดือดชิ้นนั่งยอง 看你这一表的了。 季姐， 你看这代表表叔刚拿礼物奖，我来一表表哥， 进来， 哎，一表哥来这个。 说什么话？哎呀，他妈没办法，你把表给你得了。嗯。你过来给我来，你妈说最羡慕咱们了。嗯。给我来三三摸的嘛鸡，但是我没慢的时间，我要不，知道吗？ 你妈那么慢的时间，好了。 好 的。给那边你英语啥家罗？ 哎新马拉的大大爷给两年牛的购买几个旅行的哎给我来面也拉把我换为破旧密码的了 江定安咋江表演了又有表上马 我的给吧我的给表了吧啊对起的都在啊过去都有拉把我把住那么多我们已经破镜表情损下 来了大家都拿了 啊把的你没有你们这么单一原因已经是那一天的 好 大姐长江话变了阿妹今天我大姐没拿鸡鸭了学学懒懒马拉过好的没有的哦是啊我 去来电杯来电电杆 子叫变身 的名字吧哦哎哎哎三个人可又晒呢大谁晒了阿妹哎你阿妹 真大那 要拆洗了吗大爷 OK 姑娘这个人我这弟弟松松的是路江他的嘛好不能打 好吧人 哎你说我打个阿东阿沙古臭江的这你们要来比你能打 OK 哎给给咱们拿到他们沙 OK 没有 OK 好没 把来 打他们沙比你就能把看一下洗的来 哦没洗他不打也把妈妈没洗的 哦那时候洗的打了我洗了我起来也有多少钱吧我洗了我洗了多少钱来我们的 哦哎哎哎刚才刚才打也六百八块没弄死牙膏嘞，这狗肉卤肉鸡瘦肉，不过老板搞么新鲜不过。 好的没。 哎，死牙没把骨，骨干老嘴子木就牙了，没个拉接的一只娃娃被打耶。 好吧，没有吧。谁啊？ 哎， 哦，谁啊？我是阿里阿龙，叫侬小飞两个女婿。 杰叔还得陪耶，杰叔点的瓜。 啊，是啊嘞，杰叔出来这个还没多么能写嘞。今朝这个啥，是啊，人家陪着杰叔变三年啊。 好多好家呗，我这边打完鸡巴的路比我马跑。 嗯，葫芦啥问题也开开不消，是啊，一弄就来了。 没这样陪着这个家伙，我们要问他来看这家伙呗。毛你奶奶家务那么那种地瓜，多不嘛？这个我们都苦心的瓜。哎，老母不要得生命一受 托。哦，家务的是家务的。 是啊，生命一受来么托不？不要来么得不？哎，哎，老母来么比不瓜？那里都没有个比老米，比别人可得说的，说嘛没有，哪看没比个这个？地都没有这种，老话嘛叫的瓜。 后来没嘛有嘛叫你。没嘛样的是啊，没嘛叫么听的。 一块一块，啥啥都也没表了，骗奶奶。哎，你老瓜，没嘛过来么叫一下哦，没嘛没有了呗，一块的瓜。 哈哈哈！啥老是啊？旅游培养么新鲜，所以这个等于应当弄比来包红些。 培养嘞，骗妈妈么好看。我爸的米哥个，对家他都不认大妈么好看。江西啊，旅游机江西啊呗啵。哦，大瑞他哦。今天准备来的是嘛？拉萨大拉耶，我那爸爸叫我的包包家拿来家呀， 拿来吧的，行，拿来吧的。 毛队呢，拿来的包包没收了，是要用一笔的吧？你看，棉麻衫、棉麻领啊、棉麻木裤，立他来都收了，包皮的包包回来不？留多少棉棉？棉我会穿呢。 呀， 家里没收嘛，咋没？稳稳半步，别破家的那么地方挂。 那里面会穿了那些。 我这边哈，你那在工地，买的领的当当的领领领，一直叫叫呢，老你的表姐。 哦， 你怎么样？你爸爸表表，是啊，你呢？领的没他包过，把皮露来做了，毛的呢？当年嘛，啥多嘞？是啊，对面的爸爸嘛，土种的路，这家爸爸也比嘛嘞，阿妈高那边也挂。那这苦个是啊，过来，娘妈努比娘，娘妈提家务娘努的， Eri lo kau turun ni sih biaya, mountain naya luya kau makan kau dia biar saya api deh. Kulo jahara pun tak ada sih. Cina ni nero hidup biaya hari cima, cina boleh. Tapi mewah ni om biaya tu kau pelan macam sih cina jiman tak ada sih. Tapi kau ni mewah je bukan mountain naya. Ini saya tapi dia sana ada cunong bok bok, ong ong mien mien, pih pasir tu saya tu tahun ni kau. Beres semua pih pasir sih. ยี่ตมีเลยมันมีมาลาบุชิบาร์เอเช่ซาจิกาเนี่ยมาซาเจนี่เลยเลยพอเปลี่ยนใจผมก็ทัวร์ลายอ๋อตมีอยู่ไม่นานจ้าลูกมาคิดซาชิลูเลยมันมีบาเกซามันมีบาบุเอยันดีซาตมีซาบีเกรกาตมีกูมันมีลูกไม่มีจ้าอ๋อเชื่อมาเลยเช่เชื่อมาเนี่ยเด็กๆไทยเนี่ยมาลาเช่ แต่มีดูการสามวันนี้ไม่บีสาลีบาลีจี้เอามาบ่เช่นอ่ะพี่มาเลยว้าแกแกแกนักมันมีรูปเอาอย่ามันมีรูปเอามีรูปเอาแต่พวกเราเลี้ยบบีโอ้เสียอุชินายาลีมาท้าสิเด็ดที่ละกูสามวันนี้เด้ยไปเนี่ยมาเด้เจ้าหน้าที่ตู้ยงคอพี่เราทราบยาไปไหมเด้ที่ละกองเด็กกองเด็กไม่กองนะเป็นมองเช่นไรงาดูแต่พี่ตามยืดอีอโปโตโรซีตนาเทปนั้นเนี่ยเสียกองเดียวมาบ่เอ้โอ้เด็บบีโอ้เนี่ยว่าแต่มีเอ้ แต่มีเรื่องอันนี้ก็ไม่จำเด็ดเนี่ยไปจากข้อเต็มเฮล่ะเขาเดี๋ยวมีโอ้เนี่ยคนนั้นอายันนี่โอ้กูนายเราที่เป็นพี่แม่ลูกเยอะเลยมีโอ้เด็กวิญญาณดูยืดดิยังไม่รู้บ้างกูเป็นยังเป็นเจ้าเลยเอามาเป็นยังกูตาดีกับท้าบีสิ่งวิญญาณไหมเขาแก่พี่ไอ้ยี่จีตรงอ่ะป้องอันนี้ยืดเชฟป้องนี่ตาผู้รู้เลยกูเนี่ยจานดูยืดดูแบบเสียสนาเก้าตรงแบบตรงนี้เอ๊ะอะไรจ้ากูมันเลยจ้อแต่มีอย่างเงี้ยเราเลยเอามาเข้าจ้าไป ใช่เลยเจ้าเราโก้ใช่เลยเดี๋ยวครับพี่เดี๋ยวว่ามาชีโร่บ่าวเดี๋ยวพี่ตมีเลยจีจีเนี่ยตีละตมีเนี่ยมีอะไรยันชิ้นสั่งเลยจานเลยอันนี้เราเนี่ยเจ๊เจ๊เป็นน้องพี่ตมีก็มาตีเรื่องบุ๋วอ่ะเอ้ามาเตะตุนีสูเรศกบงูอ่ะเก้าเทพพ่อยาเอาเล็บทักเกจาร์ดูลีมายาบ่าวตมีเลยเป็นว่าเลยจะยังทำไม Aku saya simpia gaya dari, boleh pau jari, no? Okay, boleh siapa? Eh, samuaga, tay ni nabi, be bahaya tu cipi, cici ni ni, mati nama le dari si ente saya siawi ummi, hala? Okay, no? Time ni ni mah, cang siaran ye, sejak makku udah beri dua si jine, tak si jine sanda ni ransi jabar gua, di ni aro saya sahdin jara sejak u, jodoh lu beri. Papi lu leh dijala. Siapa sih? Saya cembur korai dengan aku. Oh, ubu ke mika mangsan lu dia. Tapi awak tete tu eh saya wonder gua. Tangan saya kau balai. Aku soin, si marah tak darah ya kebanyakan ini. Wena papa ya cula pewe. Biru doroli di kau mika bo. Siapa sih? Tahu tu dah api cingli jaru. Saya sepiau mika. Si marah tak darah eh mau mau bo gua. Mau mau kalau ngengeyue, nubio jinga, zati punya, gomanarui, tangwa gede lu, no, tanpa cinta aku ekli dewe si dekwa, tu adegue, omel lu, manzue jujin jaro, binya si hibi bawa, nangda dia, ya share temale, kau kan bio ye, ni gong, apa itu, no, ah, bio bia me, no. Nane ngada nainziyahu Binyan moyo yuebiyoga Maso zalao manzao miyoyo Nongao lombi doda si le Nau pitaka yudhe zwalien Isa kogan palewang Sikjan mangyo Ngagaroi Mapo chikin Tange jinyue Ashindaka tikhambali Mieta matui Mungtong giri Mietche duro jinhaungi de Sinsin li ni nale dabo bau. Kalo luwe da le kwa. Ok. Ke ke. Kuh na yi le. Thobi. Pianya ro. He pianya ro. Mau di na? Mya siya. Nya ro inga. La maju di uti ne kwa. Ok wa siya. Eh. Mene lanju na be. Mene tenge jingu. Mene kwa kwa po kwa. Ok siya. Ok. Jano du pianya ma kwa. Hiyo sanwe. Hmm? Mene ngaru nera yu kwa. Eh? Oh. Mene pianya kwa. ငါအင်္ဂလိပ်စာသူရှင်ဆက်တက်လိုက်ဦးလေဟုတ်လား ဟောအေးအေးကဲမင်းကသွားကြမလားဟုတ်က ဲ ့ဘယင်းသမီးတော်ချောလာဦးမျက်စိကြမိပြီမောင်မောက်ရဲ့ချစ်တန်ရဲ့ဝေဒနာမျိုးကိုလည်းခံစားနေရတယ်ဆိုရင်ညယုံမှမလားယ ုံမအောင်မဖြစ်လို့လည်းသိတာ ဟင်ပြောပါဦးဟို ကိုကမောင်မောက်နဲ့ဝင်နာပါပါဒီကကိုသိန်းနဲ့ညံ့ညပဲသူမှမတူကြတာယူ မနောက်ပါနဲ့မြရရဲ့အဲမြကမြို့နယ်ဦးစီးမှုရဲ့သမီးကိုကဆက်ချုပ်စားတဲ့မုံဆုံမရဲ့အသားအဆင့်တန်းက တော်သားမဒီအဆင့်တန်းဆိုတဲ့စကားကိုဒါလူတွေရဲ့အသတ်မှတ်ချက်ပါဒီစကားမျိုးမြညအောင်မပြောပါနဲ့လို့ပြောထားတယ်မလားလို့ကိုကလည်းအဲ့ဒါ ကိုမဟုတ်ညတို့ဖိနေမိသားနေရပြီညံ့ညသွားတော့နော ်အေးသွားတော့မယ Thank you. မတော်အချင်းတို့ဘာသာတရားနေရောင်လည်းမသိပါဘူးလူသားမျိုးလူသားလူချင်းဆိုတဲ့အကန့ ်ဟာဟေးကောသူပြောသမှာကွာမင်းကလည်းကိုကြီးကြားသွားပါဦးမယ်ဒီမှာငါတော်တဝက်တစ်ပြက်ဖြတ်ထားတာ ဟိုမင်းကလည်းတမင်ကြားစီရင်လို့အော်ပြောတာကွာရှားမှကြားရလားမသိပါဘူ းလုံးလိုက်မှလို့ကွာမင ်းအောင်မယ်ရှင်ကသာဘာသာလားညာသာလားနဲ့မင်းနေရှင်သမီးကထဲဇရင်ပေါင်းမှာမေးသိပြီးလူဦးပင်ရဖြစ်နေတာရှင ်ဘာကွာဘာပြောလဲຢ່າຢ່າຕາຕາມີເຖະມີ ຊິຟິຟິຕະມີບໍ່ອິດເດບໍ່ວຸພິເອີ ມາອິດມັນຕິລົກຂໍລະມາອິດມັນຕິລົກຂໍລະເ ຮຕູ້ຮູ້ປ ્યો ດາມາຊິຊິອັນຕັນກະຕະຖິນຕັນແນ່ຕ້ອງປູຊູ້ຫນີເດ ລາຢ່າງມີຕຽວແ ກດະກາໄປໄລຊາມາຕະມີເຮຕະມີດະກາໄປມາຕະມີພິພິອັນຕັນໄຕຕົວມາຕິເຫຼາອີຮົກຮົກແກວ່າມາມີ ເຫຍအခုတကားပိတ်တဲ့ဘောကိုမင်းသိရလား ဗာလဲကွာဘာဖြစ်လို့ မင်းအတန်ကိုသူ့သမီးမြမြမချားတဲ့ချင်းလို့ကွာသိရလား အိုးသူတို့ကသူတို့ဘာပဲဖြစ်ပေါ့ကွာဒါတော့ငါဝါနနာငါတီးရမှာပဲဆိုးရမှာပဲမဟုတ်လား ကဲကဲအာရအောင်တီးအာရပါရဆိုးဆန်းတကယ်ချင်းတကားမကလို့ဘာပဲပိတ်ပိတ ်ဒါပေါ့ကွာ တိတ်ပိတ်ချင်းအိတ်အိတ်ကြပါဗျို့အိတ်ကြပါ ไอ้หลูไม่เปียวกว่าโจซ่าไอ้เลไอ้ไม่เปียวเลยเว้ยกว่า บาดิโลไอ้เปียวล่ะเ ด้เสียอ๋อดีนี่ซี้อ่ะตะเป้ฤเมียนมาซาผีได้นี่บ่เอาล่ะกว่า โอเค ง่าตะเป้เมียผีมาผีไหนจะบ่มะล่ะผีไหนเนี่ยท่าอ๋อเสียอาตีนปะหญ่นจ้าท่าได้ไอ้ต้ายผีจะบ่มะล่ะสู่ดาตุ้ยพี่สิทธิ์ตอกาหยอกนี่จ้าล่ะบ่กว่า ผีไหนจะบ่ล่ะเสียซันลุนโลกองน้องมาผีไหนเนี่ยสู่แล้วนอกดอจันเนี่ยหลูฤด้วยบาปูเสียหลูดอกหลูเด้เสีย เออหุบตอหุบเด้กว่าตูผีไหนเลยซื้อได้อาจารย์ง่าโซจี้ลาเปียวตัวเลยห้าวมาญาญๆหึพี่อ๋องญาญๆดีเว้ยชอบ อ๋อหุบๆๆหุบได้จ้ะ เอ้ยเบลอเลยเฮ้ตะเบ้อาจารย์นี่ก้าวเห็นล่ะ อ๋อโอเคก้าวมาเลยเสียเมโกไนหลุๆเลยสึกใจผีไหนมาเด้เสียเ อ๋วนตาเลยกว่าวนตาเฮ้เอ้มองใต้นานเนี่ยญาญๆอึดตอเสียสึกฉะดีดาบากว่าแกๆมิ้นโหเปลี่ยนหน้าจ๋าอ๋อโ อเคครับ โอเคเนี่ยเนี่ยน่ะใครไม่รู้ไม่ชวนมาล่ะบาริเมียสิทธิ์เต็มอลุงจะขึ้นนี่ล่ะ โอ้สาวมวยปี้ๆนี่โกย อะผิดเลย สาวมวยปี้ๆสรแล้วจ้องแล้วปิดดอกเหมเลย หุ๊ดดิฮะน่ะบาผิดลุเลยสู้มีนี่ล่ะโ อ้จ้องไปတော့ညာတို့เนี่ยအခုလို့လွန်းလွန်းလပ်လပ်တွေ့လို့ဘယ်လွယ်တော့မှလဲလို့ကိုကလည်းနောက်ပြီးညအခက်ခဲတွေကိုကိုဘာမှမသိဘူးတော့ဘာမှမသိဘူ းညရခက်ခဲဟာလာ ဟုတ်တယ ်ပြောပြတော့မဟုတ်ဘူ းကိုအိမ်မှာဆိုရင်လေဖဖေကအော်ကြီးဖြစ်ကျဲဆိုတာကတမျိုးမိမေကတိုးတိုးကြိတ်ပြီးဆိုတာကလည်းညနေချင်းဆိုင်လိုက်တာလည်းအများကြီးကြားနေရတာပဲကိုရဲ့အိမ်မှာနေရတာလေတည့်ရက်ကလေးမှစိတ်မချမ်းသာပါဘူးကိုရဲ့ 哦，这罗，请看庙对面罗，庙里面是不是公墓看嘛？我庙耶，后来今天到地瓜嘞，伢米巴里也是一个婆啦，在罗北方西的是个，该看米皮啦。公不干的那罗阿文平人嘞，庙皮皮也是一个哈，古罗庙也当面就古的亲戚嘛，提个两枚是个，别比他吧，别 比他吧。他比伢来着，我看见嘛嘞，那古罗那屋那啥弄的着嘞，得生意他别顾耶，对啦。 伢里面。张片老家路来啥家人，别别丢你吧，我们。给，多少呢？多少 ？OK。嘿，大。 呀。 咱们那么搞嘛啦，大爷？三妹妹们天天没天呢。没跟那个那边开开开开骗你的了大爷 哦骗你妈的没 嗯 没跟你来乱发的没 哎 哎咱们大身上可送的皮下可送没跟啊我不怕啥没过里面 爸不怕啥没会爸来大爷 好的没有的 嗯 嗯那里的大秀妈妈公不干的那来那不一样嘛大爷去前面带着表别送去我妈咪 嗯把你表你了大爷妹妹哪么来哪么不懂哪来昂心心心里表啥嘛大爷 呵呵古董表你好哪么还没有 AC 这种芯片吧 哦给给这边我哪来昂喏 OKOK 妹妹妹妹来留下一下留你 哎哎哎 嘿妹拉吧哦拉吧哦没呢，表 姐也行，伢子表姐也行。老板，你找 老板的。给，阿姑老妹把表我们来收 来。哦，都看我表姐去的，老板我路靠边，农民我啥表开那边嘛呗。 阿姑没把钱我们来，咱们弄这样弄好嘞的，要叫骗你旅馆哪里了？ 好嘞，先把这好嘞的叫叫骗你哪嘞？ 没啊，那没一张，没一张，没立马就把这收了，没准备表面一张我管。 嘿。那没一张，那没把钱留嘞。 啊，啥那个一张张表嘞？三出啥嘞？不说嘛，他嘞三三那俺们在乎，哈，但是嘛，内公司什么路啊？表表表嘞，啊，单张表嘞没没有。 哦行，那张嘞都留你呀嘞，儿子，没留靠表了，三三密码保险。这老嘛，等你们看来嘞，现在没一对张的张那大大上百倍了，行。 阿妈，没有表来，咋呗？我我没表，我不老表没张家。对的刘文英啊我不要你逼。哎刘文英我你在别他家中嘛哪里我没说嘛咱的银行的家长我都是我都会不看到哪里叫我就叫我就弄你了。你自己不搞嘛的话我现在管我现在管。 看吧那些幸福不都是俺们表露那些。 哎没啊哎那个哎别说咱们好多可是我没有表嘞这无人干了没不如我们表。我那手那就那是在个我不要你逼管哪里了 都如表上嘛先先表到现在现在呢啊苦见当啊嘞可能你家是压抑呗 嘿嘿嘿你给啥不啊该养不了没该养不了哎呀别别别别 哦这马路你要是弄的把他的这么一些这马路你要是弄啊这这妈妈该着呀嘛不 哇那是个没地的嘛啦嘿现在流露的啊哇现在流露的哪里 了嗯哦不撇撇不撇撇撇妈的妈三年姑娘为了没为了妈妈妈爹妈妈牛妈牛妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈我大妈把这个开开心的来大爷表上回没没偏心飞吧没 偏吧没大家都不管的 嗯他人路呗没得脸嘞这张老呢表上嘛大爷大面那里懒懒散散旋旋飘飘的人阿们谁抢哪的大爷 嗯 对我大表表旋旋的呢我大表表旋旋的人阿们个要比谁抢哪的呗大爷 好贵没 给给一上来呢阿妹巧克力的抓不来我们大爷 OK 没 OK 大爷妈妈抓把我们爷 哎哎 各位 Go. Hey, niapa la? Okay. Tapi cuit di bawah ni, bayar lagi bayar dulu ni. Bayar dong. Oh, bayar apa mama mau bu? Dia ulah la. Niapa? Niapa? Ibu asin lagi. Papa, papa, papa. Kalau jodoh, ibu asin lah la. Okay. Ibu asin mau bayar buku. Hmm. Niapa? Niapa? Ruwet ruwet tuhan ni dah uli. Oh, tu kita luar. Papa buat tengah ni, ti lah. Oh. Matuai pun, matuai, mampang fosen deh, lujin, tuai tuai tuai lah, lumba, mati endok lu, tengah ni makan biasa, hot amat kan? Hmm, ini tu, bawa mula pama poli, oh, oh, air poli, mianu ni aw, dini ani, tuai tuai jam makan macam ni bu? Hmm, tuai tuai jam. Okay, nalung nak ada cha, anak aku ada cha mana ni ada bawa mula ni raw, saya ni jenak bu. Siapa mula biasa? Yang aku pergi atau ni lelung ni setuju sih ni ah. Oh, kalau pergi apa lelu? Oh, oh mah tuan mah, tuan mana? Ngaji dulu pergi apa sura? Jom mah lah aku. Bini, Pepe, Mimi. Kek, hei kau pindah. Mie banyak om leh jodoh. Kamu lem nyau, cuman nyalam nyerap. Mie banyak ada sih yang sahul, banyak buka ni lah. Baik mana ngaji mie, suruh di sini zaman lewul lesa, uega ngarang lewa. Oh, belok sini cuman bawa mesti. มาบุบเบ้มาบุบเบ้เบ้เกี่ยวอะไรกันคู่มาบุบเบ้ตมีเลวเลยซาเร็วเลยบาดคู่มาตมีมีอยู่แก่กูดีละโอ้อาลองตมีบีโร่มาชี้แก่กูเบ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ 没有别家了嘞， 别个啊， 还大，没有别家了嘿，哦，不要爱在里嘞，我大来看看翁里乖。 啊嘞，太无赖嘞，爱在么好苦，喵喵喳喳，哎哎呀，阿喵总心花进来，爱在哪来了？ 是，这妈妈对路吧，是，这妈妈对路表妹的吧？ 哎哎，我这个没心情木瓜，你妈在哪？老老阿大米哥没在上班呢，没出可表上不露脸瓜。阿叫我们来对对老对嘛不？给，光没黑，黑老弟，来给。 对的。 来。 不对的。 大，大嘞，妹妹我表上嘛乖，把皮夹大了，表上嘛大嘞。 哦，都罗表上没耶，大呢大吃都，现在你们都露，都没办法来亏了我，大嘞宝贝。 哎嘞。哎，你着，我打个四川的奥米巴过，妹妹这样弄，阿伯把的过，妹妹这样弄是吧？对的，我打阿能的吧呢？ 打手表来吧，妹妹。 哎， 今天我打你着，三伯来比比，让我打我的那把的，比较今年的六下午，打九下了，妹妹。 哦， 打什么你着？妹妹，你在干嘛呢？ 打么多阿伯，么多阿伯，打么嘞？妹妹这样弄是吧？对的，打耶。 打多少是没打？多少遍是没打完呢？没打完，没打完呢。 哦，没多少遍呢，大爷，没多少遍呢。哦，大爷爷。 啊，谁也没打过。第一月这牛股谁也没打完嘞。什么新兵，什么新兵，老了嘞，新人出道，俺好多嘞。这把叫我们西天路来忙的呢。 哦，就那嘛，这把叫我们西宝西来。哎，三妹来比比，玻璃内亲，那个嘛漂眉，把他搞眉都听得见了，送片的吧西。 搞嘛的话，西来南面呢，不过漂亮着呢。哎，西来印尼的美水呢嘞，忙的呢，我没啥比没的。 OK， 米格边帮路骗你的，西来这边边人我听下保论了，都多个。阿姑你别讲嘛吧， 我记住点些。现在我们这边多阿妈的啥路线，你还不讲那些？我现在记住点那个没保险。 呀吧的瓜，哎哎，阿妈阿奴边伢个，他给咱娃子拿把嘞，忙得那也谁家个，是啊，用几笔的吧瓜。阿妈母，阿妈哈，阿妈几家个，阿奶奶他不容，没奶喏，这边没奶。 OK， 那是啊，我就那个罗个吧的是啊。啊， 一个哈哈。这样的背景奥秘吧这个啊。 奥秘是样的奥秘是样的。其实这边爸妈妈不能。其他几个人家没有嘛必须拿来过。 哎这苦了是。 我老了也没到那步，哇！今朝一说那那么看老远， 地瓜我路了到外头到的，那看来离他对不起路瓜。有人说，啥东西啊？嗯，今朝我一有事我就去那，也过去那，别帮忙。一有事，好个。 家了，对呀了。我地瓜小娃瓜，没以前我地那么。 嗯，那可是老老困难的，说喏。 切口，切别不呀？后来过去的呢？好大包，啊，咱那看的我，啊，咱那抢的。哦。咱那，俺妈开嘛来的要洗，开嘛掉俺妈洗的。啊，别来了。哎，那把皮来时候啊，没准这切口那切别不会搞耶，这切口咱那东家别是也没得了。 肯定还是给他表现了，表了表现，搞嘛的呀。我讲的，我讲嘛，不表表你这个的算了。啊，没得钱，那你别俺是有来干嘛？你别管他了。阿哥，我的妈！阿哥，我的妈！阿哥，这吉他没水一把。好。 好嘛，今天的米，行，这米皮皮呀，你拿袋选来吧啦。 哦，蛮好的，糯米米。今天皮皮今天在那土家里吧啦。 哎嘞。嘿嘿嘿， 把米的要把表的啦，表的要这个让我表啊，对不对？ 先俺们表的呀，这个表蛮好啦。看来所以，新西兰来的，当地来的，没就那皮。 包谁呢？包来点，当然这边。该我们没，这边表现是六零八八六，没得味。好这边，人家这都一轮来加的是吧？俺们嘿。 哼，新一轮来加的，这嘛没做嘛，起码包到。这个我来新鲜表上嘛先。 没贵，俺都没表啊，没。 嗯。 俺们的今天哎呀，俺现在贵就那皮啊的，哎呀个，表我都没挂。 哦，这没有那表啊，没。 好了，贝贝。好的，贝啊，好的，弟弟贝，没啥家了的。弟弟啦，公公姐，伯姑姑，表阿妹。 好的，妹。 那来，你把我的妹耶，咱们是啊，忙起来嘞。不过表奶叔。 哦，好的，妹妹。不过啊，谁家的钱没有出咯？你啥没生意咯，我妹妹。 哦，哎哎。哎，好了，大家就知道忙起来，我妹妹大哥。 比如说，多多的白骨嘛，偏松下，欧嘛不花，刚刚。哈哈哈哈哈。不露嘞，给家啥主意？拉人嘛。哈， 今朝我弄的什么来着？怎么样嘞？哦，下午去来呢，看面都米都没有白露，给家下面我得困下来多啊，别。 啊，表啥来着？慢点慢啦，哥。嗯。那钱也回来也是一样没？ 嗯。 那钱收回来也一样。 这吃苦没吃的，没了。 好吧嘞。哎，大爷们，明天东家表我们都带到，说姐给拿了花。 啊，来来来。 好吧。来说，俺给开机了，俺开嘛没有好的给我开你啊。好了， 哎，怎么样？ 开呢？不晓得，弄的什么的？怎么样？到家一我身边你也帮我们，一时的别人到我到什么边？地段不怎么的不得拿，老我们不能地段，对吧？ 本来俺那这屋里头是你的喽，没那俺的来，没屋里头你也没说，没有，有没有？有，这可说是，俺哥那个地么两位说，那没来呗，有我都当地路了，没来别的东西。看见了呀？俺妈家当然俺那些，哎，刚完了，过年嘛，六年就交红包呀。说这叫，看见没嘛？家当不搞红包呗，没了。 罢了，俺没嘛。 俺妹妈没有桂冠，表妹妹没听路了。 你妈妹妈叫这个啥？这不俺的啦，哎，没妈妈养俺表妹。 哎，表什么？ 俺这个人吃懒心啊，种地俺他锻炼的啦。 嗯。 种地香猪啊，瓜，不同意说的。 嗯。 都没嘛，别别都有交钱，都没讲不瓜。哎呀，俺的老母不，俺老公那的老母。 没事是不是？ 哎，俺的钱没偷来的呢，俺妹妹没爷他妈生人地多，妹妹没得了，别家暴。 水暖瓜，水暖暖了着，水暖过冰暖了，加了。哎呀，哎呀，都开的了呗。哎呀，也涨回来了，也涨的表了，还想涨呢。 哦，够了嘞，也涨表了嘛，是吧？也吃菜用啊，不然你那多表嘛，不好吧？哎，大一套了，面包皮子也得俺也给你买来的哟，皮要的。 တိတ်ထောက်တာပေါ့ဗျာအခုလိုရပိုင်းလာပိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းရေးခွင့်စုခွင့်ရတယ်ဆိုတာနည်းနော်တော့မှမဖဲဘူးဗျာမဟုတ်လား ငါကြီးပဲလည်းမပြောပါနဲ့ကွာမင်းကိုနိုင်ကတော်တာတတ်တာလည်းပါပါလေကွာခုဆိုရင်မြမတန်ခါတွင်းနဲ့မင်းတချင်းတွေမကြကြားနေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားမကြကြားနေရပြီမင်းတချင်းတွေ မကြည်စဲခိုးနဲ့ပွားမယူနိုင်တဲ့စကားတွေရင်းနဲ့တားငင်အမိငယ်တွေအလဲတင်းတင်းတဲနေထိုင်ကအရဲ့အချိန်ခါအရွယ် ညောင်းဒီလိုပိတ်စားစားပိတ်ထားလိုက်စား မဟောင်းတော့ချစ်တယ် ဒီအမှုတွေဒုက္ခပါပဲငါမကြားခြင်းနဲ့ပါငါဒီဘကိုးတိအောင်လိုက်ပြီးသိစက်နေသေးပါကလား ဟေးမြမြ อ๋อเสีย อูลีเล่เปลี่ยนหยอกนี่บีโก ဟုတ်ပါတယ်ကွာဟုတ်ပါတယ ်ညများရေဒီယိုဖွင့်လိုက်စမ် းမိမာခဲ့တယ်တ ာရကတွေကိုအခုဆိုတဲ့အဆိုတော့ငါတယ်မသိနေလေနေ့တငယ်ချင်းသိနေတာပေါ့သူ့တန်တော်นี่မှတ်မိတော့ဘူးလား ညားနေစေ မှတ်မိပါလား ဟာထိုင်มาကွာ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်က ဲ့ထိုင်อูลีเล่အခုပဲရောက်တယ်ကွာငါတူ ကဩခုနှစ်ကကြားရတဲ့တချင်းသာကျွန်တော်တပည့်မောင်သိနေရဲ့အသံပေါ့อูลีရဲ့ကျွန်တော်တော့ကြိုက်တယ်ဗျာသိိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးဗမာသံကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းနဲ့ဖွင့်ရဲရေးဆိုတတ်လာတာကိုကကျွန်တော်တော့ဂုံယူလဲဦးလေးနဲ့မစုံဘူးလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဦးလေးကဒီကောင်ကမြမြတို့နဲ့တန်းနဲ့တခန်းနဲ့နေခဲ့တာပေါ့မြမသာတော်တဲ့တပည့်တဲမှာသူနဲ့မြမြကိုချင်းမွန်းလောက်ပါပြီတဗျာ ဟိုတန်းနဲ့မောင်ချစ်လိုက ် ခမင်းစားခဲ့ပြီးပြီလားဒီမှာပဲဦးလေးနဲ့အတူတူစားသွားပါလားကွာကဲခမင်းစားအောင်လေ นี่ซะมาโอ้ฉันน่ะตะเป็ดอาจารย์ฉันပြောပြစီမောင်သိန်းน่ะမြန်မာစာကိုလေးလေးစားစားသင်ယူသလိုမြန်မာဂီတကိုလည်းတန်မှုထားတယ်မြတ်နိုးတယ်ဗျကျွန်တော်เนี่ยတော့ဝါသနာလဲတူးစိတ်ထားလဲတူတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဗျာ ကဲကဲကဲသမီးရေမောင်ချစ်လိုက်ဖို့ကော်ဖီပူပူလေးဖြော်ပေးပါလားကွယ်ဖြော်လိုက်ပါဦး ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုဆရာတွေကော်ဖီပူပူလေးဖြော်လိုက်မယ်เนาะဆရာ နေပါစီကွာနေပါစီဒီမှာထူးကြုံအောင်မြင်တဲ့တပည့်တွေရဲ့အကြောင်းပြောနေရရင်ကျွန်တော်ကသမင်းမေးခင်းမေးဖြစ်တတ်တာဒါလည်းကျွန်တော်အကျင့်ပါဦးလေးရဲ့ ဒုက္ခ ဟေးဖိုးသိန်းနိုင ်ရာ တခုတော့ကောင်းတယ်တလား ဒါလေ ရှင်းလာမယ်လားလို့ဆိုရင်ချေးပြုတ်ကိစ္စအတွက်တို့အိမ်မှာထင်းတို့မိသေးတို့ဝယ်ဖို့မလိုတော့ဘူးမလို့တော့ ဘာသာရင်းနေနေချက်ဟာလား တရားလားမင်းစီကိုရေးတဲ့မိဆက်စာတွေလေမင်းစီကိုလာတဲ့မိဆက်စာတွေအဲ့ဒါတွေလောင်စာလုတ်ပြီးချက်ရမယ်ဆိုရင်ထမင်းအိုးတွေဟေးအိုးတွေချက်လောက်တယ်တကယ်ကြီ းမလုတ်ပါနဲ့ယာဟုတ်ကဲ့ခင်မင်းလို့ရေးပေးရတဲ့စာတွေဂရုစိုက်တွေသိရမှာဗောယာမင်းကလေရုပ်လို့ပြလို့ဘယ်ကောင်းမှာလဲ ဟာကြည်စမ်းမောင်ကွာဒီမှာလေးကြီးတွေတဲလှပြီဟောဟောဟောကြီးလေးလေးပူလှသေးတယ ်ဟိုင်းနင်းနင်းနေစမ်းမောင်ဒီလက်ရေးကိုကျွန်တော်မြင်မှုတွေပြစမ်းပြစမ်းဟင်မြရရေးတဲ့စာပါလား ကိုတတိယသေးတယ်လားဟင်ဟိုမြဟိုမမေ့ဘူးဟုတ်လားလို့နိုင်ငံကျော်အစိုးရကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့မြဟိုမေ့များမေ့ဗလားလို့အခုမြတို့မိသားစုလေးဘကိုးကိုပြောင်းပြားကြပြီကိုလိစာကိုမသိလို့စာမေးခဲ့တာတော့ခွင့်လွတ်ပါလို့အခုလဲစာရှိရှိရို့အချိန်မရဘူးကွယ်ဟိုအခုလာမယ့်စနေနေ့နေ့လယ်7:00နာရီမှာခင်းနာကဘုရားကနေစောင့်နေမယ်။ဟိုအခုတောင်ဆရာဦးချစ်လိုင်ပြောပြလို့ကိုလိစာကိုသိရလား။ကိုဆက်ဆက်လာပါနော်။ချစ်တဲ့မြ။ ဟာဟာပြောင ်းဟမ် ဖိုးသိနိုင်ပြုံးလိုက်ဘလို့ဖြစ်လာလဲ။ဘာလို့များမင်းတော့သဘောကျနာလဲ ။ဒီစာကမိတ်ဆက်ဆံမဟုတ်ဘူးဗျာ ။ အဲပျောက်သွားတဲ့ကျွန်တော်ချစ်ဦးသူစီကစာသိရလား။ อ๋อดีโล หุบป่ะเอยหุบป่ะ ปลอกตัวได้ฉิตูเปลี่ยนกောက်ยะได้ตะบอป่ะหละ ถูกเด็กกูชวนหน่อยเฮ้หุบดิครับแค่ปิ๊ดแล้วหม่นเลย ถ้าโซดีสาวงายินตุ่ยดาเว้ยกว่างายินตุ่ยได้สาเว้ย อะผิดเลย กောက်ยะได้ปิ๊ดซี้สรเอามันจ้างมาป่ะเยซงก้งตะเว้ยแต่เดี๋ยวมินหน้าเนี่ยเตียวตัวสีป่ายนาป่ะเอสาเรามาบาดิยีทาตึมๆเยอะๆอ่ะเ ดี๋ยวคะเนี่ยแล้วเสียพี่เจียนฟามี่หนอกเดี๋ยวอ๋อตูเนี่ยลาตุ่ยบะกูก็ชิงจ๋า ဘူ းအ ာတိတ်သွားတဲ့ကိစ္စပေါ့မောင်ဟာဒါမျိုးတော့တို့ကတိတ်ကိုဝါသနာပါတာဗျာလိုလိုလားလားလဲကူညီရင်းနဲ့တလား ဟွန်း ဘယ်အချိန်မှာဘာလုပ်ချင်တယ်လဲပြောစမ်းပါဘ 啊，老吃嘛嘞。 哼，白吃嘛，白老你嘞，说了，我阿老弟嘞。 哦，妹妹嘞。 你爸妈你们嘞嘞。你爷嘞啥哦？他明天买了个大车开来跑了。买来的怎么耶？你只要个不要么看没他你的家里个呀？ 哦，妹妹的话，怎么我交钱了嘛嘞？妹妹交钱了嘛嘞？怎么不还是一段？小弟小弟的那我，怎么过来生家冤家的妹妹？大妹妹。哦，原来原来嘛嘞，妹妹，大妹妹。 嘿，怎么，爸妈下些么呢呢？第二楼没有脑瘫老爷，你呢俺呢对呗？第那个啥的，银包个阿哥么生呀不？你拼命等着，咦，别等呐，别等呐。 对比了，对比了，没路子，要你了俺公家的，嘿，可都白嘛嘞？ 哦，哎，看那嘛的卡贝比，我你那抱歉。 我不是，我不是，我这路过盘地的多，我过我也没过，别着他了。哎，我路万一哎表高了，对了，嘿，你妈咪，你给啥不？你在他路上没听到不过？ 该提着，白露露亲的嘞，白露露家么嘞？先表上把红线。 哎，露露嘛露露，亲亲的路过，身上他个家里。 嗯。 毛钱来也多，马多呢，民俗到了我眼里那边，好的嘛。 好大保险。 哎，毛钱来呀，比伢一马几几，六亩一马几几，白送到了，等爱离瓜。 嗯嗯。 哎，就多多米谷，多年里呀，恰恰比不马多呢，没你那几把拉瓜。 第一桌倒没不把那行，你那子也没六把五刀。 嗯。 后头老个阿呗，这马谷都得卡表的嘞。 嗯。 这马路的米里呀。哎，没活的呀，来拿来的。小爷又不干呀，来敲的，别别的。哦，送了外边多。比如，都都毛起来说嘞，路标几块呢？没那些钱了，不来多。哎呦，等到买买个里面对，哎，能差百钱的来多。哎，路罗家嘛，我标五来呗。 好米呀，好米，哎，那什么，哎，你给啥？俺们家做个高铁跑来，对来。 高呢？ 都住过都搬的路住到美国来住那样嘛不过 啊那不好找 你妈好美呢 表表表表表表了嘞 谁个来都拉一了不妈也没你咱们来过路啊过路没啊到你家也到来到那有票站了吗 没 有老的卡都是要钱的噻，他老毛个话，我第二件他钱的说喏，对家伙贵也毛，俺们晓得嘛呢？ 哎呀，对家伙表没什么的呀，他们家爷爷该用的面刀，老家们。 皮皮不滑，但文化我听说完了。怕哟，都穿的我了，我起来起来嘛，起来嘛。 啊，好的好的，哦，亲，谁要起来？别来来来，叫起咱高粱一条线。 没有事的没拉拉瓜那样要地方高能呢那样要说一个塞塞一样一样嘛对吧啊 哦 黑光去呢没看到到中了这地都没搞 有家里有家里人家把这地学呢啊这地都没有有家里我的了哪有什么一不话好不闹不话当三刀啊吧路一路是多少门的给你给老大们话明天是他们表的加他表 表情啊不哇那来没弄的对比这个表情啊不好的一毛在那也奥秘目了他看到那太比期望啊会你那挂他们要顾着六个的面挂请你们别来的不挂 哦那么多钱也一时不梦了 一时不 没骗路啊挂没骗路啊哎这顾着是的挂奥面就家路在庙里的毛地南西个是阿姑尼的苦路子呢 哦别话些现在虽然就那爸们说姑尼嘛不要不老姑尼没了些哦不老姑尼那撇吧嘞就那不要吧些 地吧嘞瓜地吧嘞是阿这边是个地是看没有家没说是阿地皮大吧瓜 哦然后起来了 哎 到不到我姑娘了俺表喏俺条东西人们你给啥了没了没撇不 呀嘞呀嘞呀吧嘞瓜别话嘛不地马地路挂毛地南， 叫我先。 谁呀？哎，老朋友呢？ 呀， Siapa yang nongjuru malah? Hahaha, ni kau nama siapa? Siapa yang nongjuru di nacai ber? Kita betul-betul ni le. Oh, jenar siapa orang? Cuma cewa lah siapa? Siapa do pema kunyit dua jari ini nama kuah? Mana le tulen ti barai kuah? Betul le siapa? Jenar dia lah. Mana tengah jin bawa kuah? Mana cewa ni ber tengah jin nyamnya li kuah? Ya, nyamnya lah. ความยุ่งเนี่ยอุ้ยมุ้ยอยากจะดมยิ่งเว่ยแต่ไม่บอกยามยามก็ไม่มีมาบอกกว่าไม่มีอะไรเสียไม่มีอะไรเลี้ยงเงี้ยเด็กอ่ะทิ้งจังหวะเลยโดยสีมามุสุรงาเล่ไม่ยิ่งไปไหนมุกกว่าเขาก็มาเสียเฮ้เสียนั่นมีอะไรส่วนไหนไปเสียไม่ติดอ่างอ่อนี่เด็ดเนี่ยมันมุ่งเบาเสียมุ่งเบาดูจะเปลี่ยนยังหรอกว่าเนาะโอเคชิดจังชิดแค่มิงลาบไว้มาจ่อยเอาอะไรไปอีกตาโก้ที่วันนี้เนี่ยเอ็กซ์ฮันซีเด็ดเนี่ย เนาะมองตีนั่นสิกะบาดเล็บไว้พิสิมาไม่รู้จริงอ่ะกองทรงตัดเชนจะบุยปีเสียมิงลาไว้มาลาเอกมากว่าแต่สุเสียจีน่าปีเป็นอะไรเนาะกองทรงตัดเชนจะบุยปีเสียมิงลาไว้มาลาเอกมาแต่สุเสียจีน่าปีสุวรรณเฮ้ยล่ะ ไม่รู้เลยเฮ้ยโอเคเสียต้องสูเจ้ากูยินดีในมือละโอเคจันโอจันโอกูยินดีมาเลยเสียเฮ้ยกูยินดีมาเลยงาดีเลยไม่สินะงาดีเลยแกมองดีนะงาตัวเอาไหม โอเคเสียโอเค เสียมาเกี่ยวกับเรื่องมีอะไรจะหนีดีเลยเฮ้ยช่วยหน่อยงาตัวไม่กว่าตอนนี้ทั้งยี่ห้อมี มิงลาวันลาจาเร่ปีกตาบองลูกเนี่ยจันโอเสียอุชิเลงเนี่ยจันโอตั้งเงี้ยมีอะไรดีมิงลาวันมาพิ้งจันโอเสียแข่งสิเจียจันโอเกลือบกูยี่ถุงกูตีสูตรเต็มเบียบ่าวอีแต่จันโอตั้งเชียนนั้นเมื่อก่อนนั่นมาเลี้ยงเสียนี่ดีเลยแต่เกลือบเนี่ยมิงลาวันเนี่ยมาได้แสงเงาลูกชิ้นเลยจันโอบอกมาคุณโอจะว่าลูกจูดเต็มเบียบ่าวเต้ามาทายมาเนี่ย ชิดดูเสียอดีตนาสีดูมังสาจันดาวาโรเล่ตะขาตะขอกเพียงมาลายาวินดูว่ากวยนิกุเลยวีนิเนยเปียวลานยาวกูลาจีราชวินเปีย ชิดดูเมียนาลาลาปาวามีลูลาเรจะไม่เข็งกูเพียงไม่เจ็บเวรหรือยาเจ็บเมียนมิวเมียนมาเจ็บไม่ได้ยินเรื่องยิ่งเส้นนั่งดินเย่ ที่วิสระนั้นเมื่อไรลาของเวรจูที่มีลูกเก่งเสียงลักษณะที่สงสารเลยชิวไม่ปิดบุญสิกายูยิ่งมีดอเล่กงจะแดงกาชา ชงใจหาทางตั้งก้นชาคนเสียมามาตื่นเต้นลูกหลักของมือเย่มาเจียมเวนูไม่มองอยู่ชาเออโอ้คู่รบกันนี่ละจะดีที่ว่าดูตุยควาลุกเย่ดีกว่า ไม่เจอหน้าลูกเราพบว่าไม่เชื่อหน้าลูกสุดาดูดูบ่ว่าไม่ชิดดีเสียนั่นล่ะวิ่งวิ่งอยากเต้นเลยบุกเก๋สิ่งนี้ Super Panda, a cool Japan boy. ไม่สงยาดีสิโลน้องจะมะลุโหว่าสะใต้ชิดแต่ดูเน่ชิดแต่ยายาบาสิตะเกคงจะได้ง่วยจะได้จะได้ทักกาทาไปเผ็ดกาตั้วไหนเน่โกผิดอย่าบาโลจ้อง สุดาวมีเดมะเชิญเวมูโกผิญญาเยเอจองดีบวชตั่วตอนมะเลชอนีลีอูงูงูโนเวได้จีนน่ะตัวนี้มองได้นะ ไอ้กว่าเจซูอุทุติมาเกษตรไม่ชอบเสียเสียเจซูတွေကလည်းကျွန်တော်အပေါ်မှာဆက်လို့မကုန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါအောင်เสียเออကျွန်တော်သွားเสียကိစ္စတွေရှိနေတယ်လို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသွားသွားเสียတော့အဲ့ခံရမယ်တာဝန်ရှိနေသေးတယ်လीเสียတပည့်ကြီးတာဝန်ကြီးပါတယ်ကွာ ညပါလား ဟုတ်ပါတယ်ရှိရှိဟုတ်ပါတယ်အင်မတန်မှထိုးနှက်ချက်မှန်ကန်လှတဲ့မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့အချင်းရေးဖွဲ့တိစုပြပြနိုင်တဲ့အတွက်မြန်မြန်ဂုံယူပါတယ်ရှင်ဂုံယူပါတယ်အိုးမြန်မြန်ဒီချိန်မှမြန်တဲ့ကိုယ်တို့မတွေ့ကြရင်ကောင်းဆုံးပါအခုလိုမင်္ဂလာရွေးမဲ့ချိန်မှာနေ့ကြာတယ်လည်းမကောင်းတော့ဘူးနေပါလေဟော ตัวเราเหมือนเนี่ยเสียเนี่ยเนี่ยรู้เลยจ้ะมาบาแค่ๆมันไม่ใช่เว้ยอศีลดีเนี่ยอยู่นี่จ้ะป้องเป้นไหนจ้ะมาจริงๆกูสุดยอดมาเลยกระโดดมาเนี่ยแหมญาญาโง่นี่โง่นี่ตะล่ะเนี่ยลูกแก่ขัญญะเนี่ยลูซาฤทธิ์เดิมมา เสียแล้วปานมั่นกูมาตีอ่ะเสียเอาขึ้นโลจ้ะบ่เอ้เสียเอาขึ้นโลจ้ะเสียมาอำมาสิดล่ะอะญาญาเปาะซะเสียใต้ฉิดแต่ตะเบ้นี่เอาพอจี้มาได้อะเป็ดจี้ตะคู่อ๋อจู้หลอนไล่ปีโลญาโหตั้มมาจ่ะบิล่ะเปาะซะมาโอ้ดาดาดิเปียวไม่ได้หรอกเสียเอ้เปียวอ่ะแม้อะเฉิงแล้วไม่หุบดอกว่ะอู้ เอลี่เอลี่ပြောတဲ့ပြောတတ်တဲ့အချိန်တုန်းကမင်းတို့ရှောက်ဘာမှမပြောကြဘူးဘာတစ်ခုမှမပြောကြဘူးအခုတော့မင်းတို့အလိမာကြီးလိမာတာတွေကဆရာကိုမိုက်တွင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ဖန်လေးတော့ဖြစ်ဘူးတော့ကွာမဟုတ်ဘူးဆရာမဟုတ်ဘူးဆရာပြောတာတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးဆရာဆရာပေါ့လေသူ ตัวอึดเลยไม่เป็ดป่าวเสียเสียโอ้อิจโยเลยไม่เป็ดป่าวเสียเออแกมาเสียตั้วจ๋าว่าซูกูแต่ๆนี่ยิ่งพี่กูมันไม่ก้าวเสียเอ้เนาะเสียแกแกลาว่าเสียเอ้ล่ะตั้วจ๋าว่ามาวะมะขอลาตอยา ยงมีบะเมชิดอยู่เยยงมีบะเมชิดอยู่เยเจซูရှင်เสียตะแคด้วยเยโมอัตตะเมียนเมียนนูด้วยตาแก่โลเลชวีจีเย ช่วยเป็นมานาบาดีโตจินาลูยินเวไล่ขาสุยเดี่ยวเทจีอยู่ติ่ดๆหมู่เวเวมะขอลาตอยากะยงเมวะเมชิดเย Yung เจซูရှင်เสียตะเคียนด้วยเหมอตะตะเมียนเมียนโนด้วยตาเกดอเลยช่วยดีช่วยพี่มานะบาสิโดจินาลูยินเวไล่กะช่วยเดี๋ยวเทเจยุยติเตยูเมเว Makola doya na yoni ba me chidule yoni ba me chidule ခုနားဆင်ကြရရတဲ့နှမလက်လျှော့နေလီတော့ဇလန်းဟာတွန်သေးသိမ့်နိုင်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်ထဲမှာဇလန်းကြပြတူဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်းကိုဂီတစာသူမောင်ကြီးငွေကဇန်ညွေးရေးတာပြီးကျွန်တော်လူငယ်နုပညာရှင်ညွန့်လှိုင်လှိုင်ကဖန်တီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်းမှာအစိုးရရုပ်ရှင်မင်းသာတွန်သေးသိမ့်နိုင်အကယ်ဒမီမြတ်လေးဂီတုအစိုးရချစ်တဲ့ပဲအတန်လူရဲစီလေးဆိုဗီယက်ဂျန်ငွင် ဒီကနေ့အမှတ်234ကျုံကြီးလမ်း 17လမ်းထိပ်စံပြယုံကြီးဖုံးမှတ်ခွန်6တိလေးတုံလှိုင်တေးတန်တို့မှာမူပိုင်ဖြန့်ချီတာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တော်တာရှင်ပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြကြပါစေ။